Dolfijn FM. Nieuwe muziek. Check je op Dolfijn FM. Deze is ook nieuw. Raven Lanay. Love me not. Turn on the beach. Dolfijn FM. Freddy Moreira. Is Dolfijn. Oeh, het gaat ontploffen. Moreira's Mansion on air. Freddy Moreira in de mix. Elke vrijdagavond tussen 7 en 8. Turn on the beach. Second nature for me to put you first. I will call you later if I can find the words. I know that I should hate you, 'cause you're easier to blame. No, I can't pretend. I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Even when you go, I'll never forget you. Baby, for tonight, can we just forget and push our problems aside? I still hold your name there. No, I can't pretend. I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Even when you go, I'll never forget you. Never forget you. Baby, for tonight, can we just forget and push our problems aside? I still hold your name there. Turn on the beach. Dolfijn FM. Nieuwe muziek. Check je op Dolfijn FM. Deze is ook nieuw. Raven Lanay. Love me not. Turn on the beach. Dolfijn FM. Dolfijn nieuws. 4 uur. Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woeden sinds gisteren meerdere bosbranden. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door smeulende barbecue-kolen. Door de aanhoudende hittegolf is het risico op een brand groot. Zo'n 100 mensen zijn geëvacueerd en 400 hectare staat in brand. Een camping in Bizanet en een abdij in Fontfroid zijn ontruimd. En ook is de snelweg tussen Toulouse en Narbonne afgesloten. Honderden brandweerlieden en 8 blusvliegtuigen zijn ingezet om de 7 brandhaarden te bestrijden. In Londen gaat vandaag het tennistoernooi van Wimbledon weer van start. Het is de 3e Grand Slam van dit jaar. Nederland wordt in het enkelspel onder meer vertegenwoordigd door Tellen Griekspoor, Botik van der Zandschulp, Jesper de Jong en Suzanne Lamers. De komende dagen komen zij in actie op het beroemde gras van het All England clubterrein. En Britten moeten minder drinken. Dat staat in een Brits 10-jarig plan voor de gezondheidszorg. De aanbeveling is lastig, want Britten en alcohol gaan vaak hand in hand. De minister van Gezondheid wil als onderdeel van het plan alcoholreclames verbieden en een minimum een prijs instellen voor flessen drank. En dat was het nieuws op Dolfijn FM. Dit is Dolfijn FM. Live vanaf Mambo B. Beach. De grootste hits van Curaçao en Bonaire. Turn on the beach. Dolphin.